çok sevdim, beni bırakıp da gitme. Meydana meydana, haydi de haydi meydana, bir sen söyle bir de ben, çıkalım şimdi meydana. Meydana meydana, haydi de haydi meydana, bir sen söyle bir de ben, çıkalım şimdi meydana. Var meydana meydana, haydi de haydi meydana. Meydana, bir sen söyle bir de ben, çıkalım şimdi meydana. Meydana meydana, haydi de haydi meydana, bir sen söyle bir de ben, çıkalım şimdi meydana. Var meydana meydana, haydi de haydi meydana. Sen söyle.